ที่ปทุมธานีมียายคนหนึ่งเป็นคนทางภาคอีสานแกมาอยู่เลี้ยงหลานโดยลูกชายของแกมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณพนมที่เล่าเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วยายเนี่ยแกก็เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงที่น่าสงสารที่ตกเป็นเหยื่อความช่วยของผู้ใหญ่ที่เอาลูกระเบิดไปทิ้งส่งเดชไว้โดยไม่นึกบ้างเลยว่าเด็กหรือว่าคนที่ไม่รู้จักพิษสงของมันนะจะไปเจอเข้าเด็กคนนั้นเล่นกับเพื่อนอยู่สองคนเล่นกันไปเล่นกันมาที่แรกก็เล่นกันอยู่ในบ้านแล้วก็ออกไปเล่นนอกบ้านไปที่ศาลเพียงตาประจำหมู่บ้านเสร็จแล้วเด็กคนหนึ่งก็ไปเจอเอาลูกระเบิดเข้าก็ไม่มีใครรู้จักว่าไม่เป็นลูกอะไรก็เก็บเอามาเล่นกันที่ใต้ถุนบ้านเล่นกันเหมือนกับว่ามันเป็นของเล่นธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งแต่แล้วเด็กหญิงที่ชะตาขาดก็เอาไปเล่นห่างไกลจากเพื่อนโดยเอาไม้ไปเคาะมันโป๊กโป๊กโป๊กเคาะไปเคาะมาจนได้เรื่องมันก็ระเบิดตูมขึ้นมาผลที่ออกมามันก็น่าอานาถเด็กคนอื่นตกใจมากที่ได้ยินเสียงระเบิดแต่พอมองไปที่จุดนั้นก็เห็นเพื่อนนี่ย่ำแย่เลือดนี่เนืองนองเต็มพื้นเต็มตัวข้อมือขวาขาดสะบั้นส่วนมือซ้ายนิ้วขาดไป3นิ้วแล้วก็มีร่องรอยหลุมระเบิดเพื่อนบ้านพ่อแม่เด็กตกใจมาดูเด็กหายใจขะแมวขะแมวพอเห็นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็พาเข้าห้องผ่าตัดอย่างรีบด่วนโดยระดมแพทย์สัญญกรรมหลายคนช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงสุดท้ายก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตเด็กไว้ได้พ่อแม่ก็ปล่อยฮูลั่นโรงพยาบาลเลยเด็กโดนระเบิดในจุดที่สำคัญหลายจุดสุดความสามารถที่แพทย์จะช่วยชีวิตไว้ได้เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ13ปีเรียนจบป.6แล้วก็มาได้เรียนต่ออยู่กับพ่อแม่ช่วยทำงานไปตามประสาว่างงานก็เล่นหัวกับเพื่อนๆหลังจากที่เผาศพไปแล้ววิญญาณเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มาเข้าฝันแม่ถามแม่บอกว่าแม่มือหนูหายไปไหนมือข้างขวาแกขาดหายไปแค่ข้อมือแล้วนิ้วละแม่นิ้วหนูหายไปไหนแม่เห็นนิ้วหนูหรือเปล่าแม่ตกใจตื่นร้องไห้โฮเลยสงสารลูกมือกับนิ้วเนี่ยคงจะแหลกเละไปหมดแม่ก็จุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวรู้ว่ามือกับนิ้วนะหาไม่เจอมันคงเละไปหมดแล้วอย่าได้พวงใยอะไรอีกเลยลูกเอ้ยไปผุดไปเกิดในที่ที่ดีๆเถอะไปสู่สุคติเถอะนะลูกรักของแม่แม่ก็คิดว่าเมื่อบอกเล่าวิญญาณลูกแล้วลูกก็คงไม่มาเข้าฝันอีกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคืนถัดมาก็ฝันถึงลูกอีกเด็กหญิงก็มาบอกแม่แม่ช่วยหานิ้วหนูให้เจอด้วยนะแม่นะแม่ร้องไห้ทั้งคืนและสงสารลูกนอนไม่หลับก็เลยไม่นอนจุดไฟไปส่องหาชิ้นส่วนของลูกสาวกำลังมองหาอยู่ก็เกิดรู้สึกว่ามีใครสักคนกำลังแอบมองอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองไปนอกรั้วบ้านก็เห็นร่างดำๆยืนอยู่ในความมืดเห็นปั๊บก็จำได้เลยว่านั่นลูกสาวยืนเป็นเงาดำอยู่นิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกก็ร้องเรียกชื่อลูกจนเสียงหลงขาดคำร่างนั้นก็หายวับไปแม่ร้องไห้คร่ำครวญเต็มไปด้วยความเสียใจญาติญาติต้องมาช่วยกันพาขึ้นบนบ้านปลอบให้หักอกหักใจให้คิดซะว่าลูกสาวไปสบายแล้วคนที่ยังอยู่นี่แหละที่จะต้องได้รับความลำบากยากเข็ญกันต่อไปบ่ายๆแม่ก็ไปหาชิ้นส่วนลูกสาวอีกมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นอย่างหนึ่งขณะที่กำลังหาอยู่ก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงเหมือนกับลูกบอกว่าแม่จ๋าแม่ดูบนรั้วสินางสะดุ้งเฮือกเหลียวมองรอบตัวไม่เห็นใครอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็มองบนรั้วบ้านก็ได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งนิ้วมือนั่นเองนิ้วหนึ่งของลูกสาวแน่นอนร้องไห้โฮแล้วก็เป็นลมล้มลงไปเลยไม่ทันจะเอื้อมมือไปหยิบด้วยซ้ำฟื้นขึ้นมาถึงได้บอกได้ว่าเจอนิ้วมือลูกสาวแล้วอยู่บนขอบรั้วแล้วหลังจากนั้นก็ได้ค้นหากันใหญ่แต่ก็ไม่เจออะไรก็เลยเผานิ้วนั้นส่งไปให้ลูกสาวหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรลูกก็ไม่ได้มาเข้าขวัญแม่อีกช่วงหลังจากนั้นแม่ของเด็กก็จุดธูปอ้อนวอนให้ลูกสาวมาเกิดเป็นลูกอีกแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งท้องแต่ประการใดครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องนึงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าของคนอื่นเนี่ย เราต้องทำอะไรด้วยความระมัดระวังทำยังไงครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บของอะไรได้ตามท้องถนนหรือจากที่ไหนก็ตามยิ่งเก็บมาจากเขตวัดยิ่งไม่สมควรที่จะเอามาเพราะว่ามันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลังเนื่องจากว่าสิ่งของเหล่านี้เราไม่รู้จักประวัติของมันไม่รู้จักเจ้าของดั้งเดิมว่าเป็นของใครเขาดีหรือไม่ดีจิตใจเขาเป็นยังไงนะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2548ในครอบครัวหนึ่งมีกันอยู่3คนแม่ลูกบ้านนี้ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวันหนึ่งลูกชายของเขาเรียนอยู่ม.1 เนี่ยไปเข้าค่ายพักแรมที่ทางโรงเรียนจัดอยู่ทุกปีซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็บ่นว่ามันน่าเบื่อไม่อยากไปเลยไม่เห็นจะได้อะไรนั่นแหละการไปเข้าค่ายครั้งที่ว่าเนี่ยคุณครูพาไปที่จังหวัดลพบุรีพอลูกชายกลับบ้านก็แน่นอนนะย่อมจะต้องเลอะเทอะมอมแมมเต็มไปด้วยดินทรายมากมายรองเท้าเสื้อผ้าแทบจำไม่ได้ท่าทางของเด็กก็ดูอ่อนเพลียและเหี่ยระโหยเป็นอย่างยิ่งข้าวของที่นำติดตัวไปกลับมาก็ไม่ค่อยจะครบตกหล่นเสียหายมีมือดีหยิบฉวยเอาไปบางปีรองเท้าหายต้องใส่รองเท้าแตะกลับบ้านก็มีแต่ว่าของเด็กผู้ชายคนนี้มีสิ่งของอย่างหนึ่งติดมาซึ่งไม่ใช่ของเขามันก็คือมีดคัตเตอร์อันเล็กๆด้ำเป็นโลหะไม่รู้ว่าจะเป็นสเตนเลสหรือเปล่าแม่ก็ถามลูกชายว่านี่มันของใครก็ชูคัตเตอร์ให้ลูกชายดูแม่ผมเห็นมันปักอยู่ที่ต้นไม้ก็เลยเก็บมาแม่เอาแล้วมันของใครกันเนี่ยวะฮะไม่มีเจ้าของหรอกแม่มีแล้วจะไม่มีเจ้าของใครคงจะเสียบเอาไว้อะสิเอาไปถามเพื่อนๆสิว่าเป็นของใครโอ้ยแม่ไม่ต้องล็อกเจ้าของก็คงเสียบทิ้งนะแม่มันไม่ได้ใหม่อะไรนี่มันเก่าแล้วแล้วลูกจะเก็บเอามาทำไมอ่ะก็เอาไว้เหลาดินสอของลูกก็มีแล้วเนี่ยลูกชายแม่ตอบพ่อเขาก็รู้เรื่องนี้พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ปัญหามันมาเกิดหลังจากนั้น7วันเด็กผู้ชายคนนี้ใช้มีดคัตเตอร์อันนั้นแหละเหลาดินสอแล้วมันก็บาดนิ้วเป็นแผลเลือดไหลโกรกเลยแม่เห็นเลือดแล้วแทบจะเป็นลมรีบทำแผลให้ลูกพันพลาสเตอร์เอาไว้เสร็จแล้วก็พูดว่าเห็นไหมตอนเนี้ยคัตเตอร์มันไม่ดีแล้วไปเก็บมามันบาดมือเอาไปทิ้งเถอะใช้อันที่แม่ซื้อให้เถอะแม่ก็เอาไปทิ้งถังขยะแต่ลูกชายก็ไปเก็บมาใช้อีกตัดกระดาษมันก็บาดมืออีกได้อีกหนึ่งแผลคราวนี้แม่เอะอะเป็นการใหญ่พูดทำนองว่าทำไมมีดอันนี้มันร้ายกาจแบบนี้2แผลแล้วเนี่ยบอกให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งเวรจริงๆเสร็จแล้วแม่ก็ไปทิ้งถังขยะอีกแล้วก็สั่งห้ามลูกไปเก็บมาอีกแป้งขัดลูกชายก็รู้สึกท่าทางมันจะไม่ดีนะเขาเชื่อแม่ก็เลยไม่ไปเก็บเอากลับมาแต่เรื่องที่น่าแปลกมันก็เกิดขึ้นคือมันกลับมาวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของเด็กผู้ชายคนนี้ได้โดยที่เขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยแม่เป็นคนมาเห็นก็ส่งเสียงดังถามลูกลูกก็งงแม่ก็งงแต่ก็คิดว่าลูกคงไม่เก็บมาก็เลยนำไปโยนทิ้งอีกทิ้งมันก็กลับมาอีกทำอยู่ตั้ง3หนจนพ่อเด็กรำคาญเพราะเข้าใจว่าลูกคงไปเก็บกลับมาเขาก็เลยจัดการขั้นเด็ดขาดลากค้อนออกมาทุบมาซะบี้แบนใบมีดนี่แตกละเอียดเลยตกดึกลูกชายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพูดกระท่อนกระแท่นเกี่ยวกับมีดคัตเตอร์อันนั้นที่ไอ้ฆาตกรมันใช้ปาดคอเหยื่อเคราะห์ร้ายทำให้คนกลายเป็นผีตายหงแม่ตกใจถามลูกว่าพูดเรื่องอะไรลูกก็เล่าซ้ำอีกแต่ฟังๆแล้วเสียงไม่เหมือนเสียงลูกตัวเองมันเสียงคล้ายผู้หญิงรุ่งขึ้นต้องทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่พ่อของเด็กผู้ชายเนี่ยมีพรรคพวกเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีก็โทรศัพท์สอบถามเพื่อนไปว่าที่นั่นมีข่าวเรื่องผู้หญิงโดนคัตเตอร์ปาดคอมั่งหรือเปล่าได้รับคำตอบว่ามีไม่นานมานี้เองเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นผู้หญิงสาวทำงานโรงงานถูกหลอกไปฆ่าแถมเป็นท้องที่แถวๆที่เด็กผู้ชายคนนี้ไปเข้าค่ายซะอีกด้วยก็ยิ่งตอกย้ำชัดว่าคัตเตอร์อันนั้นน่ะมันมีประวัติไม่ดีไม่งามเลยน่ากลัวมากนะก็เลยยกครอบครัวไปทำบุญกันอีกกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงสาวคนนั้นที่ตายไปอย่างน่าสงสารครับของแปลกๆนี่อย่าไปเที่ยวหยิบเก็บส่งเดชนะนะเอามาเข้าบ้านเอามาใช้ไม่รู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวเถอะ